Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Алесь Лось, які аб'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Мацеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю. Да, яны былі ўсе музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Яны танцы гралі, вяселлі, і такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу. У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі? Так это глядзі, тут 9 гадоў, наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі? Бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забралі всю маёмасць, плугі, бароны, там всё, і всё добро, і выслалі да Сібіры. Ніхто з них не вернуўся. Тут мясцовыя, кажа, всё, яны прапалі там. Не было павароту. Магчыма, яны засталіся тут, можа, жылі ў той хаце, тыя дзяўчаты. Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Мацеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Цяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-га стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Мацеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна. Яна не здесь жыла. Не здесь жыла. А на хутары. На хутары, так? Жыла такая. Жыла такая. Казалі, што она... Ну, у нас галовка ў парадку не было. Не было, так? Она хадзіла... Там... Па дзеревня хадзіла, она магла на Она на двое суток усти, могла вообще усти. А тогда ходят люди, приведут, домов я ей. И начала он на хутор, до таких, кто, Березничек. Вот, Березничек. Березничек? И на вон хутор. Недалеко отсюда жила она. А как ее звали? Зина. Зинаида? Зинаида Матиевская. А сестра ей жила, другая была. Аж у Лихачевых. Ну, это за великим полем, аж через Маньку, что нужно было ехать. Угу. А она жила сама вот тут кого. А сестра их звали? Валя. Вось так Зинаида і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей. Матиевские были там на хуторе. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-го, из 31-го года. Так. Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал. Чому? Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе. А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі? Ну вот я хто... Ну вот я не помню, можа, што былі. Ну вот гэты Маціеўскія, вот Маціеўшчынкі. У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй? Пры тых саветах у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы, я тут хадзіў, ну, і закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла тамака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, і сішкоўчыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше их, ну, сдавали, там не сошелся ей, вот. А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали тене? Там нечто вроде было, а что там было, ну, я и не помню. Не помните. Батьку их не вы не помните, да? Не, я не знал, я не там, как жили, уже батьки, видать, не было. Батьки? Я помню. Батьку, можа быць, забралі ў якім 40-м маглі. Можа, раскулачылі яго? Не, яны там багата не... Не жылі? Не жылі багата. А далі ім 3 гады за то, што яны падкармывалі, была такая банда Метліцкага і Шыдлоўскага. Метліцкія ў Даўгулях. Вот, эта банда была, ну, яны дезерціры былі, а потом, знаешь, хавалища, Но их у Заславьи там зловили и дедели, невядомо дедели. Они хвятили. И кто еще? Шидловский. А Шидловский? Вот рядом я жил, я на хуторе жил, и рядом хата была. Они Шауловский. Ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, а уже в 44-м году, я говорю, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские, легионы. Они хотели власть поляки. И не русских не любили, и они немцев не любили, самостойно. Побили их там, так. И они, ну я помню, нечто судили, а кто я знаю, я там на то. Так я, ну нечто они там у нечем были замешаны, кто, ну это точно я не могу сказать. После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не? Я 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда... А были они тут, а не были? Какая она была? Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это. И она была не веселая и... Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные. А церква працавала? Працавала. Ее еще не поспели закрыть советы? Ну, не, а уже потом это, как я пришел... И с армии тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху робила. И потом русские сюда пришли, робила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. А ты пела, вот, ходила в церковь и у хоры. Там, ну, вот уж несколько женщин подпевали там батюшку. Пасля размовы со старым Язэпам я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду сценаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх. Ну, вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса. А дом стоял? Дом стоял там, далее трошку. Угу. А камень это был? Камень это вот с их часу метка была тут такая. Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю их присуды. Это было... Как бы селекция рабов. Это селекция, так. После войны тут вырезали все лясы, как тут дротов выкурили. Бомбили в 53-й год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска. Вы, кажется, даже были бомбежки там? Да, бомбили. По квадратам пробомбили места, локации местных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли, пущешься, на 70% было вырублено. Гати были, по 8 бервеньев, машины тонули. Вот. Але